یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے، مدنی کام کرنے سے پڑھائی میں حرج ہوتا ہے یا نہیں؟ مطلب جو بھی فارغ اوقات ہیں ان میں یہ کام کیے جا سکتے ہیں، تعلیم میں کیوں حرج ہوگا؟ جو مقیم طلبہ ہیں وہ بھی تو مطلب اپنے گھروں پر جاتے ہیں، دوستوں میں گھومتے پھرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، دعوتیں کھاتے ہیں، تو طلبہ اگر کام کرتے کرتے درس نظامی کریں گے نا تو انشاءاللہ اس کا رنگ کچھ اور ہوگا. یعنی جو مدنی کام نہیں کرتے ہمارے سائیں بھائی اور پھر یہ درس نظامی سے فارغ ہوتے ہیں ان میں، اور جو دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے کرتے فارغ ہوتے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب میں اس کی ایک مثال آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ یہ باپو ہمارے ہیں نا، یہ باپو درس نظامی میں بعد میں آئے، اس سے پہلے سے یہ کچھ نہ کچھ کرتے تھے اپنے علاقے میں دعوت اسلامی میں کام، اور جب تک درس نظامی کرتے رہے تو کام بھی کرتے رہے اور درس نظامی بھی کرتے رہے. اب درس نظامی کر لیا تو اب یہ بابو کیا ذمہ داری اب کی دعوت اسلامی کی؟ دعوت اسلامی کی تحصیل کی ذمہ داری ہے ان کی اور ڈویژن ان کو دیا جا رہا ہے، لیکن یہ مطلب بولتے میرا مطلب مشورہ ہوا تھا میرا تو یہ کہ میں کیا کروں، اگر ڈویژن تو گھر بہت بڑا ہوتا ہے، اور جامعات کی ذمہ داری کیا آپ کی؟ پورے باب المدینہ کی ذمہ داری ہے. تو بولے اب میں صبح ذمہ دار بھی ہیں، تو اب میں کیا کیا کروں گا، مطلب وقت کہاں سے لاؤں، اس طرح کی مطلب ان کا یہ کہ ان کو تشویش ہے. تو یہ کام کرتے کرتے کرتے یہاں گئے تو ان کو بول دینا کہ نہیں تحصیل نہیں ڈویژن. تو میں نے ان کو یہ شعر سنایا تھا کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا. کام کرتے کرتے دعوت اسلامی کا جو دعوت وہ اپنا درس نظامی کرے گا اس میں، یہ دو مثالیں ویسے کئی انشاءاللہ ملیں گے اس حصہ بھائی، تو ان میں اور جو بالکل کام نہیں کرتے اور اس طرح کی جن کی سوچ ہوتی ہے کہ پہلے تعلیم حاصل کر لو پھر کام کریں گے، تو وہ ایسے وہ کام کرتے، ایک بھی مثال میرے پاس نہیں ہے کہ وہ اس کی یہ سوچو کہ پہلے پڑھ لو پھر کام کرو اور اس نے کام بعد میں کیا ہو، ایک کو بھی میں نہیں جانتا، خالی بولتے ہیں. پہلے ہم نے یہ کوشش کی کہ درس نظامی ٹھیک ہے کر لیں، تو اس کے بعد 12 ماہ، تو اس کے لیے جب ہم نے زور لگایا تو میرا خیال 2-3 بمشکل تیار ہوئے تھے، ہے نا، درس نظامی کرنے کے بعد. تو پھر ہماری سوچ بنی کہ یار یہ درس نظامی کے بعد تو ہاتھ رکھنے دیتے نہیں ہیں، تو اب ان کو طالب علمی کے دور میں ان پر ہم کوششیں کریں. تو ایک مدنی مذاکرہ تھا غالب، اس میں طلبا تھے، یہی جگہ تھی جب بڑی تھی پہلا وہ بارش کا پہلا قطرہ جو کہہ سکتے اس کام کے لیے طلبا میں، تو الحمدللہ ان کی درخواست، ان کی خدمت میں درخواست پیش کی گئی تو انہوں نے اچھا رسپانس دیا کہ پہلا درجہ تو دوسرا درجہ، مختلف درجوں سے ہمیں ملنے شروع ہو گئے اور آج 1000 کی تعداد پہنچ گئی. یہ ابھی 2-3 سال ہوئے اس کوشش کو شروع کی، یہ نہیں کہ برسوں سے، تیسرا سال ہے شاید، اور 1000 تک تعداد پہنچی، اور درس نظامی والے ہاتھ رکھنے دیتے نہیں ہیں کیونکہ وہ پھر مختلف شہروں میں چلے جاتے ہیں، ملک بھر کے ہوتے ہیں نا، اور یہ جو یہاں پڑھنے آتے ہیں یا جہاں بھی جامعات میں پڑھنے آتے ہیں ارے بوا پڑے رہتے ہیں تو ان کی ذہن سازی آسان ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بالکل سوچ سے میری شروع سے اختلاف ہے، اور مجھے بہت دینے کے ناراضگی ہے سوچ سے کہ جو اساتذہ یا طلبا بعضوں کا ذہن بناتے ہیں کہ پہلے پڑھ لو، تمہارے پڑھنے کے دن ہیں، پہلے پڑھ لو بعد میں کام کرنا. توبہ، یہ میں کہتا ہوں یہ کام کرنا بھی تو پڑھنا ہے، آپ کو بیان کرنا ہے، میں نے کل بھی مثال دی تھی، ایک صفحے کا بیان کرنا ہے، شاید کل آپ کو مثال دی تھی میں نے نا کہ ایک صفحے کا بیان کرنا تو 12 صفحے آپ کو پڑھنے پڑیں گے، تو یہ بھی تعلیم کی صورت نہیں ہے. اس میں کافی ہے نا کہ بیان بھی یاد ہو جاتا ہے آپ کو اور معلومات میں کافی اضافہ ہوتا ہے. اچھا، پھر جو کام کرتے کرتے درس نظامی کرتے اور جو کام کیے بغیر درس نظامی کرتے، ان کے عمل میں، ان کے تقوی میں آپ کو بہت فرق نظر آئے گا اگر آپ غور فرمائیں گے، کیونکہ صرف درس نظامی کر کے آپ بولو کہ ساری منزلیں طے ہو جائیں تو یہ بہت مشکل ہے. درس نظامی کے سلسلے آپ لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے نا، جب سے میں دیکھتا چلا رہا ہوں، ہر ایک دنیا دیکھی ہوئی ہے اور فارغ التحصیل دیکھے ہیں، ان کی فراغت کے انداز دیکھے، ان کے دستار بندیاں دیکھی ہیں، اور جو اب الحمدللہ دعوت اسلامی نے جس رنگ میں ڈھالا آپ کو، یہ بھی آپ کے سامنے، تو اس لیے آپ کی اپنی دنیا اور آخرت میں بہتریاں اسی میں کہ کام کرتے کرتے آپ تکمیل کریں درس نظامی. اس میں بالکل اس وسوسے پر نہ جائیں گے، پہلے تعلیم مکمل کر لو، وہ بھی تعلیم ہی ہے، قافلہ بھی تعلیم ہے. یا قافلے میں علم حاصل نہیں ہوتا آپ کو، اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، مجھے مطمئن کر دے گا تو قافلے اپنے بند کر دیں گے. بلکہ جو قافلے میں علم حاصل ہوتا ہے، میں صحیح بولتا ہوں، نظامی میں وہ علم حاصل نہیں. بے شک گھر سے نظامی میں جو حاصل ہوتا قافلے میں نہیں ہوتا، اس کا بھی میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں. لیکن ہمارے بہت سارے ایسے ماشاءاللہ مبلغین ہیں جن کی معلومات بہت زیادہ گھر سے نظامی والوں کے بعض شعبوں میں، جیسے اب میں ہوں، آپ نے جو اصول پڑھے وہ مجھے نہیں معلوم. اب میری معلومات کم ہے، مناسب ہے، نہیں ہے، یہ اس کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہے نا. اور میں درس نظامی پڑھا ہوا نہیں، اب مجھے یہ معلومات اور کیسے ہوئی، الحمدللہ میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا. اور جب چلتے تھے باب المدینہ سے، تو سندھ باب الاسلام سے ہوتے ہوئے پنجاب میں داخل ہوتے تھے، پھر سرحد میں ہمارا اختتام ہوتا تھا قافلے کا، پھر الگ سے بلوچستان کی بھی ترکیبیں ہوتی تھی. یہ ہمارے حاجی شاہد ہیں، یہ بلوچستان کے دورے کی ہماری سوغات ہے، اگرچہ یہ خود نہیں ملے بلوچستان میں، لیکن ان کے بھائی میں بیلا میں ہمارا قافلہ گیا تھا، تو ان کے بھائی جو ہے حاجی یاسر، ان کا پہلے نام تو خیر وہ زاہد تھا، تو انہوں نے خود اپنا یہ واقعہ بتایا کہ میں آپ لوگوں کا قافلہ دیکھ کر، داڑھی اور امام میں یہ روشن چہرے دیکھ کر، میں تو پیچھے چل پڑا کہ یہ بڑے اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں. تو پناہ مسجد میں بیان ہوا، ایک مسجد میرا بیان ہوا تھا، تو وہاں آپ نے بیان کیا. تو ان دنوں میں 11 جمعرات کے لیے ہفتہ وار اجتماع کے لیے ہاتھ اٹھواتا تھا، بولا آپ نے 11 جمعرات کے لیے ہاتھ اٹھوائے، تو میں نے ہاتھ اٹھا لیا. پہلی جمعرات کو آ گیا، گلزار ابھی میں اجتماع ہوتا تھا ان دنوں ہفتہ وار اپنا اولین مرکز میں. تو وہاں جب بیان سنا، دعا اور ماحول دیکھا، تو پھر میں نے زندگی بھر کے لیے ہاتھ اٹھا لیا کہ اب میں ہوں اور دعوت اسلامی. تو انہوں نے پھر سارے بھائیوں کو ترکیب بھی لے لیا، ان میں یہ بھی حاجی شاید جو اس وقت آپ کے انتظامی کابینہ کے ماشاءاللہ نگران پاکستان کے رکن شورا بھی ہیں، الحمدللہ آپ کے سامنے جو بھی ان کے تعارف کی حاجت نہیں. تو یہ کہاں ملے مجھے؟ قافلے میں ملے، انڈائریکٹ ملے، سارے بھائی ترکیب میں آ گئے ان کے الحمدللہ. ایک بھائی ان کے اب وہ افریقہ میں سنتوں کی بہاریں لٹا رہے، یاسر بھائی میرا خیال ہے یہ جیل خانہ جات کی ذمہ داریاں تھی. تو اس طرح آئی ہے کہ قافلوں کی برکت سے، بلکہ آپ میں سے بھی بعض شاید ہوں گے کہ قافلے کے ذریعے متاثر ہو کر درس نظامی کیا ہوگا، کوئی ہے سر؟ ایک نام اٹھا ماشاء اللہ، تین، یعنی یہ قافلوں کے ذریعے متاثر ہو کر انہوں نے وہ درس نظامی کا سلسلہ کیا. تو اس لیے قافلوں کو بھی مت چھوڑیے، مدنی کاموں کو بھی مت چھوڑیے، اور یہ ذہن مت بنائیے بس میں درس نظامی کر لوں تو پھر کام کروں گا. پھر آپ کی شادیاں ہو سکتا ہو جائیں، پھر آپ لوگ امامتیں کریں گے تو خطابتیں کریں گے، تو پھر ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، تو شاید کام کی عادت پڑے گی. بچپن سے کام کی عادت ڈالی ہے، جس کام کی عادت بچپن سے پڑتی بہت پکی ہوتی ہے. یہ سنی دن بات ہے، کیونکہ وہ بنگلہ دیش میں سیلاب بہت آتے ہیں، سنی ہوئی بات ہے کہ وہ بچوں کو وہ جو تھوڑا تھوڑا پانی ہوتا نا سمندر کے دریاؤں کے کنارے پہ، اس میں ڈال دیتے ہیں، تو بچے ہاتھ پیر مارتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، تو ان کو عادی بناتے ہیں، تو پھر یہ تیراک بن جاتے ہیں کہ خدا نہ خدا کبھی سیلاب وغیرہ آئے تو یہ اپنی جان بچا سکے. بچپن سے کام کرنے کی عادت ڈالی ہے. میں نے اپنے بچوں کو چھوٹے تھے نا جب سے ڈال دیا تھا، کام تو کیا کرنا تھا، وہ بس بچوں کو یہ چیزیں یہ دکھاتے رہنا ہے تو ان کا ذہن بنے کہ ہمارا یہ ہے، ہمارا لباس یہ ہے، ہمارا میدان یہ ہے. تو الحمدللہ میرے بچے ماڈرن نہیں ہیں، یہ جانتے ہی آپ سب. تو بچپن میں وہ سادہ لوح سادی تختی ہے، جو اس پر لکھیں گے وہ لکھا جا سکے گا. تو آپ کے جو بھی طلبا ہے وہ سمجھو کہ بھی بچے، ان کو کچھ نہ کچھ کام کرواتے رہیں، اور جو ان کو سمجھائے کہ پہلے تعلیم حاصل کر لو، اس کی حوصلہ شکنی کریں کہ یہ بھی تعلیم ہے، درس دینا بھی تعلیم ہے. درس دینے کے لیے فیضان سنت کا طریقہ یہ کہ پہلے اس کو ایک بار پڑھ لیں، پڑھ کے پھر سنائے. تو اس طرح یہ دو بار جب پڑھے گا، یا بل پر سستی کرتا ہے ایک بار نہیں پڑھتا اور پڑھ کے سنائے گا، تو یہ بتائیے اس کو علم حاصل ہوگا یا نہیں. اس کو تو معلومات ہوگی، عمل کا جذبہ ملے گا، اس کو بڑا فرق پڑے گا. بیان کے لیے اس کو آپ نے ذمہ داری ڈالی تو بیان کی تیاری کرے گا، تیاری میں اس کو بہت ساری معلومات ہو جائے گی. تو یہ سب کے سب دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے نا، یہ الحمدللہ حصول علم کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ذرائع ہیں، انفرادی کوشش بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ یاد کرنا پڑے گا اس کو کہ میں سمجھاؤں کیا اس کو، تو کچھ نہ کچھ مدنی پھول یاد کرے گا، کچھ سنتیں یاد کرے گا تاکہ وہ بتاتا رہے، پھر بعضوں کا گفتگو میں وہ زیادہ مضبوط ہوگا تو اس کو بھی معلومات ہو جائے گی، تو یہ بھی حصول علم کے ذرائع ہیں۔ دعوت اسلامی کا سارا کام جو ہے الحمدللہ وہ علم دین کی چھتری کے نیچے ہٹ کر نہیں ہے الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کے مبلغین کو جو معلومات ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ عوام کو وہ معلومات کہاں ہوتی ہیں، جتنی معلومات ماشاءاللہ جتنی سنتیں ان کو یاد ہوتی ہیں۔ ایک بار میرے ساتھ یہ چٹکلہ ہوا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، دعوت اسلامی کے اوائل کی بات کر رہا ہوں، میں نے کسی کو دعوت دی اجتماع کی، اس وقت قافلے نہیں ہوتے تھے، اس نے کہا انہیں کہ ذرا اس نے مرک کہا مجھے، میں درس نظامی کر رہا ہوں، میرے کو آپ کے اجتماع میں اور آنے کے وقت نہیں ملتا۔ اب اس دوران شاید میں نے کوئی اس کو تحفہ پیش کیا ہوا، تو اس نے الٹے ہاتھ سے لیا، اب مجھے موقع مل گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ درس نظامی کرتے ہیں، ہم یہ سیکھتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے لینا سنت ہے، ہم وہاں سنتیں سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بیچارے کے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ تو یہ واقعی یہ سنتیں آپ کو جب مدنی ماحول میں اس کی مشق ہوتی ہے، ادھر آپ تھیوری پڑھتے ہیں درس نظامی میں، اور یہ عملی طور پر اس کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ ایسا نکھار آئے گا۔ درس نظامی کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کام ہوگا تو یوں سمجھیے کہ سونے پہ سہاگا ہوگا، اور خوب آپ کی مطلب پالش ہو جائے گی اور اس کی چمک دمک سے ایک عالم روشن ہوگا الحمدللہ۔ اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔